Rozwiązania na lata. Teraz zestaw podtynkowy WC Roca Ossa z miską bezkołnierzową, wypinaną deską wolnoopadającą i 10-letnią gwarancją. Już za 898 zł. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Protest Białorusinów przy przejściu granicznym w Bobrownikach. Wrócimy na pewno, jeżeli nie będziemy usatysfakcjonowani tym, co robi reżim, czy nie będzie szło to do zmian. Policja apeluje o niepozostawianie w upale w samochodach dzieci czy zwierząt. Przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkiego życia. Róża Królowa Warszawy już w arkadach Kubickiego. Oprócz tego, że przepięknie wygląda, pięknie pachnie, no i do tego można też jej dotykać. Ponad 100 Białorusinów protestuje koło polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Bobrownikach. Domagają się m.in. zaostrzenia sankcji, które mogłyby wpłynąć na białoruski reżim. Protestujący spacerują po przejściu dla pieszych. Co kilkanaście minut przepuszczają samochody. Na miejscu jest Marcin Mazewski. Tutaj ponad setka Białorusinów, którzy przybywają w Polsce, też uchodźców, wszyscy ubrani w biało, czerwono-białe flagi, stroje, wznoszą okrzyki, jak tutaj słyszymy. Ze mną jest były ambasador Białorusi Paweł Łatuszko, obecnie opozycjonista. Ostatni dzień tych protestów tutaj na granicy. Co osiągacie w tym momencie? W Bobrownikach tak, ostatnie, ale planujemy kontynuować również nasze protesty na Ukrainie, jeszcze na Litwie. Można powiedzieć, to taka wstępna akcja, nie oznacza, że nie wrócimy. Wrócimy na pewno, jeżeli nie będziemy usatysfakcjonowani tym, co robi reżim, czy nie będzie szło to do zmian, kardynalnych zmian w polityce wewnętrznej na Białorusi, jeżeli Unia Europejska znów za słowami nie zrobi te kroki, realne kroki sankcyjne. Uważam, że nas słyszą w Brukseli, bo te kontakty, które wczoraj miałem, przedwczoraj, również byłem na posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kontaktowałem się z wysokimi dyplomatami w Berlinie, w Paryżu, w Brukseli, pokazują, że nasza akcja jest widoczna. To pokazuje, że ważne są takie akcje i jedność wszystkich Białorusinów. To jak słyszeliśmy, ostatni dzień na razie akcji protestacyjnej mieszkających w Polsce Białorusinów zorganizowanej tuż przy granicy z ich krajem. Premier o wsparciu dla polskiej wsi w Polskim Ładzie. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jest to program cywilizacyjnego nadrobienia zaległości i zapewni szybszy rozwój polskiego rolnictwa. Podczas debaty w podkrakowskich Balicach szef rządu powiedział, że w ramach Polskiego Ładu uwolniony zostanie handel detaliczny produktami rolnymi. To ważny kierunek ich działań, ich sprzedaży. Zwiększymy szansę na sprzedaż ich produktów detalicznych nie tylko w miejscu wytworzenia, ale także jeszcze dalej. I będziemy robić wszystko, aby rolnik właśnie skrócił tę drogę od pola do stołu, także poprzez sprzedaż detaliczną, czy taką, która zwiększa jego marżę osiąganą przy sprzedaży. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu trafiał do międzyresortowych konsultacji projekty ustaw o rodzinnych gospodarstwach rolnych i kodeksie rolniczym. Po tych uzgodnieniach będziemy mogli przekazać państwu, przekazać rolnikom dobre informacje dotyczące ostatecznej wersji, ostatecznych zapisów tej ustawy i niebawem będziemy mogli wprowadzić to przez pracę parlamentu w życie. Mamy nadzieję, że ta ustawa w życie wejdzie jak najszybciej. A dzięki nowym rozwiązaniom rolnicy będą mogli przekazywać wiedzę swoim następcom, nie odchodząc z gospodarstwa. Rolnik przechodząc na emeryturę będzie miał wybór, czy chce je zdać. Dotychczas było to obligatoryjne. Policja apeluje o niepozostawianie w samochodach nawet na chwilę dzieci czy zwierząt. W związku z wysokimi temperaturami policjanci proszą o rozwagę. Jak mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, Anna Kącka, wystarczy kilka minut i może dojść do tragedii. Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie nawet na chwilę dzieci, zwierząt. Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Mandat karny w wysokości 500 zł to oczywiście najmniejsza konsekwencja, bo przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkiego życia. Policjanci apelują, żeby jeśli zobaczymy w rozgrzanym aucie dziecko czy zwierzę, dzwonić pod numer alarmowy 112. Róża Królowa Warszawy dołączyła do grona królewskich roślin kolekcjonerskich Stołecznego Zamku. W arkadach Kubickiego odbył się uroczysty chrzest. Matką chrzestną Królowej Warszawy została wybitna śpiewaczka operowa Małgorzata Falewska. Jestem wzruszona i zaszczycona, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w tak wyjątkowym dniu, przy tak wyjątkowej okazji. Róża jest kwiatem, z którym i nad którym można medytować na wiele sposobów. Oprócz tego, że przepięknie wygląda, pięknie pachnie, no i do tego można też jej dotykać. Ojcem chrzestnym Królowej Warszawy jest dyrektor zamku Wojciech Falkowski. kolekcji królewskich kwiatów przy Zamku Warszawskim. Mamy tulipana, serce Warszawy. Teraz otrzymaliśmy wspaniałą różę królową Warszawy. No i jeszcze dojdą następne, bo z całą pewnością zarówno kolekcja różana, jak i tulipanów i innych krzewów wzbogaci się. W Arkadach Kubickiego do jutra można oglądać królewską wystawę kwiatów, na której jest już także królowa Warszawy. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grzmi już na Mazowszu i Śląsku, jak informuje IMGW, burzą towarzyszy ulewny deszcz. W najbliższych godzinach burze będą przetaczać się nad prawie całą Polską, wyjątkiem wybrzeże i północny zachód. Na termometrach od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi, przez most Łazienkowski, ale jest Stanów Zjednoczonych, Ostrołęską, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą, Czerniakowską do końca, potem przez most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kocham. Trzej panowie jadą autem. Opowieść o skomplikowanych relacjach między reprezentantami trzech pokoleń. Z Warszawą w tle. Trzej panowie jadą autem. Ulicą Solec na Powiślu w Warszawie. Jest sobota, godzina prawie 11. Polecamy. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest godzina 15:07. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Już spieszę Państwa powitać tradycyjnym bonjour. Dziś przez cały program będziemy się właśnie spieszyć, pędzić, gnać. A jak ktoś nas spróbuje wyprzedzać, to my go klaksonem. Bo my dziś nie na piechotę, ale taksówką. Najpierw jednak zaprezentuję zespół odpowiedzialny za dzisiejszą jazdę francuskiego łącznika. Trasę ja wyznaczam, Monika Małkowska. Pilotem jest wydawca Ola Kaczkowska. Zaś szybkość jazdy reguluje Agnieszka Łukasiewicz, inaczej zwana realizatorem. No a gdyby ktoś chciał dodatkowe jakieś zamówienia, jakiś kurs, no to przez e-mail poproszę na adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, czy zdarza się Państwu wsiąść do pojazdu zwanego, nie taksówką, tylko wehikułem czasu? No mnie się to niedawno zdarzyło. Spieszyłam się, padało, a obok był postój taksi, no to już będzie szybciej wziąć z postoju, nie zamawiać. No, wolny wóz i owszem stał z napisem taksi, ale bez szofera. Po chwili znalazł się i on leniwie podszedł, zapytał, gdzie chciałabym się udać jego rakietą, a na hasło targówek zareagował jak jego poprzednicy z PRL-u. Nie, za daleko. Klient na mnie czeka. O, panisko, w czasach Ubera takie podejście do klienta wydaje się co najmniej ryzykowne, ale widać, ten był tradycjonalistą. Warszawski taksówkarz. Nie wiem, czemu wybrałem ten fakt. Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się,

uśmiech losu, bo on jak rycerz ocala moknącą włoską piękność i sam przymoczony do szpiku kości. Na szczęście już po deszczu przechodzi, jest słońce i wreszcie zielone światło. No a ona ta piękność wysiada. Arrivederci, ciao, ciao, bip, bip, paryski taksówkarz. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous raté. Hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, le regard de léger d'eau, il y a du soleil, bip bip. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux, bip boulieu, bip boulet. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner, il y a du soleil, bip bip. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé, bim boulé, bim boulé. Et la fille d'à côté, en voiture décapotée, d'un air exaspéré, me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un feu vers le passé, elle a des yeux, bip bip. Ouh, elle est prête à me fusiller, bim boulé, bim boulé. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation, je voudrais bien lui faire un peu de conversation. Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger, il veut des sauts, bip bip. Oh, la pluie lui tombe sur le nez, bip-moulé, bip-moulé. Elle est désemparée, qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Bientôt dans son abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé, bip-bip. Oh, j'ai l'air d'un bon gros chien mouillé, bip-moulé, bip-moulé. Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer. Je passe la première et chacun de son côté la signe de la main. Au revoir et à demain. Ouais, ouais, ça va, va. Il fera soleil, bip bip, bala, boule, bip, boum, bip, boule, bip, boule. Bye bye, bye. Ciao ciao bambina. Arrivederci. On reviendra, hein. Dis, on se reverra, hein. Quand ça? No, ja też bym wątpiła, czy ta pani będzie pamiętała o paryskim taksówkarzu i czy do niego wróci. Ale pozostańmy w Paryżu. Z tym, że jakieś 20 kilka lat później jest rok 1987 i 14-letnia Vanessa Paradis nagrywa swój debiutancki album. Singiel Jolie Taxi staje się hitem i przez 11 tygodni zajmuje szczyty francuskich list, a co więcej, wkrótce zrobił też karierę w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W tamtym roku to było naprawdę niezwykłe, jeśli chodzi o frankojęzyczną piosenkę. Jolie Taxi to oczywiście paryski taksówkarz. W rzeczywistości to nie był mężczyzna, tylko kobieta za kółkiem, portugalska uciekinierka. Jednak w teledysku, w którym zagrała małoletnia Vanessa Paradis, Joe jest ciemnoskórym facetem, który zna na pamięć wszystkie no, takie szemrane bary i lokale paryskie, ale gdy jedzie cia, cia. No i taka była edukacja muzyczna w raju, czyli u Vanessy Paradis. Babes. Bienvenue, c'est Joe. Jaune No, proszę państwa, skoro rumba, mambo i mariachi, no to jedziemy do Tijuany, a tam taksówkę poprowadzi Herb Alpert i jego Tijuana Brass. Zaczynał Herb Alpert w 1957 roku z muzykami sesyjnymi, solówki grając osobiście lub powielając się z pomocą syntetyzatora. Król stylu Ameriachi, nawiązującego oczywiście do meksykańskiej muzyki mariachi. Zdobywca 8 nagród Grammy, pracujący kiedyś z Bertem Bacharachem, The Carpenters, Joe Cockerem, no po prostu z gwiazdami. A dziś tylko dla nas i Tijuana Taxi. A za ten kurs to słono zapłacimy, bo to kawał drogi z Tijuany do San Jose w Kalifornii. I tu w późnych latach 60. Grupa zainicjowana przez Jorge Hernandeza ze wsparciem braci i kuzynów tegoż Jorge przeobraziła się w Tygrysy Północy, Los Tigres del Norte. I najpierw grali jako mariachi w okolicach Los Angeles, ale potem stali się sławni w całym USA, a to za sprawą bardzo odważnie poruszanych problemów narkotycznych i nielegalnej emigracji tej z pogranicza Meksyku i Stanów Zjednoczonych. No, taksówkarz niejedno widział. Se le ha ganado un compa que se fue al otro lado. No, wszyscy krewni i znajomi pana Hernandeza przejechali się tą taksówką. Teraz my powracamy do Francji i przed państwem wystąpi Grand Corps Malade, czyli wielkie chore ciało, dosłownie 47-letnie. Nazywa się w rzeczywistości Fabien Marceau i uprawia rzadki gatunek zwany slam poet. To taka intelektualna odmiana hip hopu, melodeklamacja. I autor tekstów, wykonawca Grand Corps Malade, wydał już 7 albumów i spiął się na szczyty list, że nie wspomnę o nagrodzie ministra oraz nagrodzie od życia lekarzy i swojej siły woli. Otóż Grand Corps Malade to nie tylko pseudonim sceniczny, to prawda. Artysta, który mierzy prawie 2 metry wzrostu, dokładnie 1,94 m, po wypadku, po urazie kręgosłupa w 1997 roku, no, miał już nie chodzić. Lekarze zwątpili w to, a tymczasem dał radę i może i wtedy, a na pewno teraz, korzysta z usług niejakiego Rashida, taksówkarza. No, duże ciało podróżuje dużo, korzysta z tych taksówek, kiedy spieszy się do pociągu lub na lotnisko i zakumplował się z Rashidem, bo ten jest za kółkiem perfekcyjnym. No do tego rozmowny oczywiście, no tylko że uparty. Słucha starych francuskich piosenek, takich z tekstem, raczej smutnych w tonacji molowej. No, nie ma co z nim dyskutować, że to jest zła muzyka, czy że świetna, bo wtedy, kiedy się zapędza w rozmowie, zwalnia i można nie zdążyć na pociąg czy samolot. I Rashid nienawidzi wielu rzeczy. Opowiada o polityce za to, co kocha. Nigdy nie jeździ obwodnicami, lecz przez środek Paryża. Korki dla niego nie mają znaczenia. Lubi się gapić na ludzi i okolice. A o 5 rano kończy swoje kursy i gdy Paryż się budzi, on idzie spać. Rashid Taxi. Il est toujours à l'heure, à chacun de nos rencarts. Il m'engueule même pas trop quand j'arrive un peu en retard. Je monte dans sa voiture et je m'assois à côté de lui. Qu'il m'emmène à la gare, à Roissy, à Orly. Rashid, il est taxi depuis 15 longues années. En banlieue ou à Paris, il fait rarement la même tournée. Comme je suis amené à voyager, je le vois souvent et on discute. Rashid, il est bavard et avec lui, j'apprends plein de trucs. Sa voiture, elle est grande et puis elle est toujours nickel. Rashid Taxi, il est serviable, c'est un grand professionnel. Il fait jamais la moindre infraction au code de la route. Mais pour l'itinéraire le plus rapide, des fois j'ai des doutes. Dans la voiture de Rashid, y a toujours un peu les mêmes disques. Chanteurs français, chansons à texte avec des mélodies tristes. Rashid, il a quelques certitudes impossibles à déranger. Il dit qu'un bon chanteur, ça doit être un artiste engagé. Rashid, il aime la politique et il en fait, c'est toute sa vie. Et vu ses opinions, il aime pas que j'écrive pour Johnny. Moi, je lui dis que ça n'a rien à voir et qu'il faut pas tout mélanger. Mais Rashid, il est têtu et c'est pas moi qui vais le changer. Rashid Taxi, quand il s'énerve, il lâche l'accélérateur. Pendant une bonne embrouille, on roule à 10 km/h. Et si t'as pas envie de louper ton train ou ton avion, vaut mieux pas trop le titiller, lui dire qu'il a raison. Rashid, il a une opinion sur chaque sujet d'actualité. Il sort des bonnes chambrettes, un peu cynique, mais mérité. Rashid, c'est insensible, un écorché et un vanneur. Mais y a de l'émotion dans le rétro quand il raconte la marche des beurs. Dans la voiture de Rashid, y a toujours un peu les mêmes disques. Chanteur français, chanson à texte avec des mélodies tristes. Il connaît bien les paroles et il sait même jouer de la guitare. Rashid, taxi parisien et chansonnier banlieusard. Rashid, il aime écrire dans des journaux militants ou simplement quelques petits mots qu'il laisse traîner pour ses enfants. Ça, il aime sa famille, ça transpire dans chaque discussion. Et tant que son fils ne devient pas flic, il en parlera avec passion. Rashid, taxi, il déteste prendre le périphérique. Il n'y a pas de décor, il n'y a que des voitures et des radars automatiques. Il préfère traverser Paris et mettre le coude à la fenêtre, pouvoir regarder les gens et allumer sa cigarette. Il connaît toutes les astuces et c'est vivant, Paris ça bouge. On prend les couloirs de bus en observant, le feu est rouge. Il connaît bien Paris le matin et démarre souvent avant le soleil. C'est l'heure où moi je vais me coucher, il est 5 h, Paris s'éveille. Dans la voiture de Rashid, il y a toujours un peu les mêmes disques. Chanteur français, chanson à texte avec des mélodies tristes. Il met du cœur dans l'habitacle et du vécu dans l'atmosphère. Il Il est pilote, il est DJ, je me laisse porter, le feu est vert. Parfois quand on a le temps, on s'arrête prendre un petit plat, avec le verre de rouge qui va bien pour accompagner un bon repas. Bah ouais, Rachid, il boit du vin et il fait pas le ramadan. Bien sûr, il est croyant, il est musulman pratiquement. Regard particulier qui crée du lien. Un regard de grand frère, le regard d'un mec bien. Un regard de tendresse, un regard un peu mouillé. Un regard concerné, des rêves un peu rouillés. Rachid, il a un regard. Un regard sur la vie, un avis sur le monde et du monde dans son taxi. Si j'en fais une chanson, elle sera pas très engagée, c'est sûr. Mais si la mélodie est triste, elle passera peut-être dans sa voiture. No, Rachid wie, jak poruszać się po Paryżu, jak unikać korków. Z jednego molocha, czyli z Paryża, przeniesiemy do kolejnego wielkiego miasta, metropolii, Nowy Jork. Teraz przed nami, proszę Państwa, w Empire Weekend. Też korzystają czasem z usług profesjonalnych szoferów. Wiedzą Państwo oczywiście, jak te żółte taksówki wyglądają, no bo to na każdym prawie filmie, którego akcja toczy się w Nowym Jorku, widać. No i Taxi Cab w Nowym Wielkim Jabłku to zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Czasem za dużo się słyszy, za dużo się widzi. No i jest się świadkiem czegoś, czego nie powinno się w ogóle ani zobaczyć, ani usłyszeć. No to teraz zobaczymy, co, jak to opowiedzą nam Vampire Weekend. Unsentimental. Driving around, sure of myself, sure of it now. You stand so close to me, like the future was supposed to be. In the aisles of the grocery, in the blocks of town. I remember, remember well. But if I'd forgotten, could you tell? In the shadow of your first attack, I was questioning and looking back. You said, baby, we don't speak of that, like a real aristocrat. Sentimental, driving around, sure of myself, sure of it now. But you stand so close to me, like the future was supposed to be. In the aisles of the grocery, in the blocks of town. I remember, remember it well. And if I've forgotten, heard you tell. In the shadow of your first attack, I was questioning and looking back. You were standing on another track, like a real aristocrat. No tak, w Nowym Jorku niebezpiecznie było być szoferem, kierowcą taksówki. Co innego w PRL-u, no. Pasażer właściwie był zawsze zadowolony, spokojny, grzeczny i cały szczęśliwy, że dostąpił zaszczytu być wieziony gablotą. A kto pamięta te czasy? Jeśli ktoś nie pamięta, polecam, jest do obejrzenia na YouTubie serial Zmiennicy. To był tytuł serialu, który powstawał w latach 1986-88, a za dialogi była odpowiedzialna spółka Stanisław Bareja oraz Jacek Janczarski. Otwierała zaś ten serial piosenka Przemysława Gintrowskiego. No, posłuchajmy jej. Jedno życie na sprawdzielu ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będziesz życie nie ma lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu, to załatwi je twój zmiennik. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamiennych. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Jak na koła samochodu nawijamy życia wstęgę. Gaz do dechy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi do cholery za zakrętem. Ach, teraz posłuchałam tej piosenki na świeżo i zdumiałam się, jak wiele aluzji politycznych zawierała. No, końcówka lat 80. To już się PRL kończył. Ale my teraz zmienimy nie czasy, czasy też zresztą. Natomiast pojedziemy bardzo daleko, zmienimy kontynent, do Afryki, do Nigerii. I na szczyty nigeryjskiej sceny muzycznej wspiął się w latach 50. niejaki Bobby Benson. A był to arystokrata, muzyk, aktor, stand-uper, magik, no, wielofunkcyjny. Zaś właśnie na te swoje szczyty sławy wjechał taksówką. I było to, jak powiedziałam, w latach 50. Taxi Driver ma w takim podtytule I Don't Care. I rzeczywiście chyba nie bardzo zależało mu na tym, żeby się spieszyć. Jak to taksówkarzowi. Taxi! you, you know they shame. Plenty husbands is too much. If she must go, don't you worry. Please let her go, nobody cares. If she marry taxi driver, I don't care. If she marry lorry driver, I don't care. If she marry railway driver, I don't care. If she marry motor driver, spieszę jeszcze Państwu powiedzieć bardzo istotną rzecz. Otóż ten taksówkarz, który miał takie luzowe podejście do życia, pracował w Lagos, czyli najludniejszym mieście Afryki. Niedawno mieszkało tam, o ile można powiedzieć, na pewno 21 milionów osób. Więc taka postawa była niezbędna, żeby przeżyć. Również niezbędna postawa, żeby przeżyć, utrzymać się w takich najbardziej niebezpiecznych nowojorskich dzielnicach reprezentował pewien taksówkarz. Ten z filmu Martina Scorsese. No on zawsze wiedział, jak sobie dać radę i był to weteran wojny w Wietnamie. Zapewne Państwo pamiętają, jego szlachetne serce nie mogło znieść, że małoletnia dziewczynka oddaje się no, temu, tej najstarszej, podobno najstarszej profesji. Jak ją wyrwać ze szponów sutenerów i tej parszywej profesji? No, Travis, tak miał w filmie na imię Robert De Niro, bo on grał tego taksówkarza, no, zaryzykował życie. A kto gra tę młodziutką prostytutkę? Otóż 14-latka Jodie Foster, czyli podobnie zaczynała, tyle tylko, że troszeczkę z inną muzyką, tak jak Vanessa Paradis. Ale proszę Państwa, teraz będzie rzewnie, ponieważ muzykę do filmu Taksówkarz skomponował Bernard Herrmann, znakomity kompozytor filmowy, który głównie współpracował z Hitchcockiem i to była jego ostatnia praca przed śmiercią, więc posłuchamy kawałeczka muzyki z filmu Taksówkarz. All my life needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people. I first saw her at Palatine Campaign Headquarters at 63rd and Broadway. She was wearing a white dress. She appeared like an angel out of this filthy mass. She is alone. They cannot touch her. ładnie było, ale zbyt sentymentalnie jak na nasz dynamiczny program. I wracamy do Francji wraz z telefonem, z grupą Telefon, która w imieniu pewnego taksówkarza no, przedstawia się, że le taxi c'est moi, czyli taksówka to właściwie ja. Taksówkarz, dobry szofer powinien być tak zżyty ze swoją gablotą samochodem. No to jesteśmy znów w Paryżu. Par la lune. Nasz dzisiejszy kurs taksówkarski, ten kurs, który odbyliśmy po świecie, zakończymy znowu w Afryce, w Bamako, stolicy Mali, a zrobimy to wraz z Amadou i Miriam. To duet małżeński i ciekawostka, obydwoje są niewidomi, więc oni nie będą prowadzili, nie siedzą za kółkiem, tylko rozsiądą się z tyłu na stanowisku pasażerów. Ale ja się z Państwem już pożegnam i również Ola Kaczkowska i Agnieszka Łukasiewicz, z którymi dzisiaj no, kręciłyśmy tymi kółkami. Ja się pożegnam, Monika Małkowska, dodam, że się nazywam, ale pewnie państwo już wiedzą. No i teraz ostatni nasz kurs, Amadou i Myriam. Bo, on va. On va. On va. On y va. Taxi Bamako, où tu veux, je t'emmène. Taxi Bamako, tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide. Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel. Où tu veux, je t'emmène. Tu t'assois, je conduis. Taxi Bamako, taxi Bamako. Le chauffeur des taxis ici. Bon, on y va. Où tu veux, je t'emmène. Taxi Bamako, où tu veux, je t'emmène. Taxi Bamako, où tu veux, on y va. Taxi Bamako, je suis le plus rapide. Taxi Bamako, tu es ma seule cliente. Taxi Bamako, taxi Bamako. J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques. Aujourd'hui je t'emmène. Taxi Bamako, taxi Bamako. Autopromocja. Słuchacze Trójki dobrze pamiętają takie przeboje jak Czenko czy For America. Ich twórcy, grupa Redbox, w 2019 roku odwiedzili studio imienia Agnieszki Osieckiej tu w Trójce. Dla Simona Tunsona-Clarka, dla całego zespołu, w tym naszego redakcyjnego kolegi Michała Kirmucia i dla publiczności zgromadzonej w studio był to naprawdę magiczny wieczór. Thank you so much for coming. Dziękuję wam za przybycie. Na retransmisję koncertu Redbox w niedzielę, tuż po 19:00 na antenie Trójki zapraszam. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Akcja arcyspecjalna. Za każde wydane 500 zł otrzymasz aż 90 zł na paragonie. Szukaj wybranych produktów i ciesz się mega zwrotką. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź.